आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे, आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे, आंख भर के देखते हैं। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे, आंख भर के देखते हैं। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे, आंख भर के देखते हैं। तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे, आंख भर के देखते हैं। करके देखते हैं, उसके शहर कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे, आंख भर के देखते हैं। तराश ऐसी है कि के फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। सोस के शहर में कुछ दिन शहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं।